सबसे बढ़िया बात हरिशरणम, क्यों भगवान का ये पुत्र है, अब पुत्र ही शरण हो जाए बस। जैसे वर्षा पैदा होती है समुद्र में से उठती है, वो कहीं जाकर बरसे, बरसकर नाव बढ़कर नाई बढ़कर नदी बनकर के समुद्र में आ जाती है, तब शांति होती है। ऐसे हरिशरणम परमात्मा के है, परमात्मा के शरण हो जाए बस। जब तक आज से संसार का है, शरीर का है, तब तक गर्ज है, ये गलती है। संसार का आश्रय लिया है, शरीर का आश्रय लिया है, प्रकृति का आश्रय लिया है, ये ठीक नहीं। आश्रय केवल परमात्मा का, अरे शरण पर भगवान है आश्रय है, एक परमात्मा है हरिशरणम। हम भगवान के हैं ये बात बिल्कुल मान लें, भीतर से ठेर से मूल में भगवान के ही है, क्यों सब भगवान के अंश है। जीव मात्र वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो चाहे असुर हो, चाहे मंदे हो चाहे भले हो कैसे हो, है सब भगवान के अंश, भगवान के हम। भगवान का आश्रय ले लिया बस, बहुत ठीक है। हरे शरणम हरे शरणम, भीतर से ये बात चाहिए भगवान के शरणों को शरण है, शिवाय और कोई आश्रय नहीं है हमारा, कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई जगह नहीं है और कोई ठोर नहीं है, केवल परमात्मा का ही है। परमात्मा के शरणों का आश्रय है, भगवान के आश्रय सब हरदम जाते फिरते उठते बैठते सोते जागते हम सब भगवान के हैं। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु च सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम्, तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ये देव देव सब उस आप ही हो, सब भगवान के हैं। इसी को गीता ने सर्व गुयतम कहा, सर्व गुयतम भूय श्रोमे परम वचन, परम वचन सुनो और सर्व गुयतम सबसे गोपनीय माम एकम शरणम बढ़ जाए, एक प्रभु शरणों में शरण हो जाए। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, भगवान के शरणों में शरण हो गए बस। आखिरी बात है, हम भगवान के शरणों में शरण है। भगवान के भगवान के शरणों में शरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई हमारा नहीं है, हम और किसी के नहीं है। हमारे साथ वो है, उसके साथ हम है, हम भूल गए, वो भूलते नहीं है, भगवान कभी भूले नहीं, हम भूल जाते हैं। हरदम साथ है भगवान रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा, ये वैभव नहीं रहेगा, ये जमीन नहीं रहेगी, ये घर नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, इनकी सेवा कर दो, जितनी हो सके सेवा कर दो, इनसे सुख से ही नाना, इनसे कोई लाभ चाहेगा फायदा होगा ना, भगवत चरण परमात्मा शरण से, इससे कोई लाभ नहीं है। इतनी सेवा कर दो, तन से, मन से, धन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, अपने पास जो रुपया पैसा चीज वस्तु हो उनके द्वारा और परिश्रम करके खट करके सेवा कर दो। क्योंकि सेवा करने की चीज ये है, शरीर है, मन है, इंद्रियां है, ये भी संसार की है और चीज है, वस्तु है, संसार की है, संसार की वस्तु संसार को अर्पण कर दी तो यदि हम वस्तु को स्वर भाई आपकी वस्तु आपको सौंप दी कामना किसी जिसका भाव नहीं कर सकती, आपकी आपको चीज दे दी उसमें कामना कैसी, हमने हमारी चीज दी हो तो कामना करे, हमने दी है तो बदले में हमारी ये चाहिए, बदले में क्या चाहिए, अपनी चीज दे दी बस सौ भाई है, अपनी बेईमानी मिट गई, चीज हम सेवा कर दी, खटकर सेवा कर दी, क्योंकि बल भी उसी का ही है, बुद्धि भी उसी की है, शरीर भी उसी का ही है, परिश्रम उसी का ही है, उसी अर्पण कर दिया, मस्त हो गया, आनंद हो गया, बस ये चाहना है ना भाई, इसमें यही बंधन है, हमारे कुछ चाहिए, मेरा कुछ है, मेरा कुछ और मिलेगा, ये बंधन है, ये बंधन ये है, मेरा है और मेरे को और मिलेगा, मेरे को और चाहिए, केवल बंधन है और कुछ नहीं, केवल बंधन है, मेरे कुछ नहीं चाहिए मुक्ति, एक भगवान चाहिए भक्ति, और आपका ये कभी हो बस, आपका ही काम करना है, आपको देना सब कुछ, तभी हम वस्तु को बिंदे तुम हमें वो समर्थ पाए, आप ही वस्तु अविनाथ आपको ही दे रहे हैं, तुम ये रखे अपने, अपनी कोई वस्तु है ही नहीं, अपनी कोई थी नहीं, अपनी कोई हो भी नहीं, अपनी कोई हो सकती नहीं, ये सब संसार प्रकृति की माया, हम परमात्मा का मई भान सूजी बदलोगी, हम सब भगवान के अंश है, ये सब प्रकृति है, अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज गति बनी नहीं है, ऐसे देखे तो संसार की मूर्त देखे तो प्रकृति की, मालिक देखे तो भगवान की, स्वभाव चीज देखे तो संसार की है और पैदा किससे हुई कि प्रकृति से, प्रकृति की है, मालिक होने का भगवान है, तो सब भगवान को अर्पण कर दी, बस संसार को अर्पण कर दी, प्रकृति को अर्पण कर दी, संसार को अर्पण कर दी, कर्म योग प्रकृति को अर्पण कर दी, ज्ञान योग भगवान को अर्पण कर दी, भक्ति हो और अपनी मांग ले जन्म मरने हो, और जन्म हो मरो जन्म हो, और मिले कुछ नहीं, बैम पड़े मिले कुछ नहीं, हो जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो, तो ये आफत छूट दे अपनी, बस अपनी है नहीं, मूल में अपनी कुछ नहीं है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, तभी हम पुस्तको सवाल पाए, आपकी वस्तु नाथ आपको ही दे रहे हैं, हमारी कोई चीज थी नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, हमारे तो नाथ हमारे तो भगवान है, हमारे तो भगवान है, हमारे तो भगवान है, मौज हो गई आनंद हो गया, मेरे तो घर गोपाल दूसरा कोई और कोई हमारी चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं, हम अंश परमात्मा के चीज प्रकृति की प्रकृति स्थानीय कर सकती है, खेलता है, अपनी मानता है, यही बंधन है। मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय कर सकती, इनको अपनी मानता है, यही गलती करता है, इससे दुख पा रहे। अरे हाथ लगाने कुछ नहीं, केवल दुख पाएंगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा, खून भी हाथ नहीं लगेगी, एक डबड़ी भी हाथ नहीं लगेगी, केवल दुख पाए, केवल कोरा कोरा दुख। ये सब भगवान का दे दिया, मौज हो गई, आनंद हो गया, आनंद हो गया। केवल भगवान ही चीज जब भगवान को दे दी, ऐसा आनंद मौज हो गया। एकदम चीज भगवान है, अभी भगवान है, सभी भगवान है, ये भक्ति, ये भक्ति सब भगवान है। भगवान के समर्पण कर दी, बस मस्ती में रहे, आनंद में रहे, जीवे तो आनंद, मरे तो आनंद, संयोग तो आनंद, वियोग तो आनंद, हर हालत में खुश है, पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द भी जो हर हाल में, हर समय में मस्त है। भगवान की चीज भगवान को देती, मौज हो गई, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, रंजगी का नाम नहीं है, दुख है ही किस बात का। अपनी कोई चीज माने के बंधन हुआ, अपने कुछ नहीं माने की मुक्ति हुई, ऐसा कुछ भगवान का भक्ति होगी, सब कुछ भगवान का भक्ति होगी, अपना कुछ नहीं है मुक्ति हुई, ये भगवान का क्रिया सभी भगवान का। अपना कुछ माना तो जरा मन हो गया, ऊंचा है वहां लेना है, ये लेना है, बस जन्म मरो। चार बात है, चार बात में बस ले लो, अपनी चीज अपनी मांगना, अपने लिए मांगना, अपने लिए चाहिए तो जन्म मरना होगा, ऐसा भगवान की, भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दी, भगवान की सारी सेवा लगा दी, भगवान की चीज है, भगवान को दे दी, भक्ति होगी, अपने आप भगवान के संसार सब भगवान का, सब चीजें भगवान की, अपने मौज करो, खेलो, खाओ, आनंद करो, मौज करो, भगवान की सब चीज भक्ति होगी। और प्रकृति की है हमारी, है ही ये चीज, अपना तटस्थ हो गया, एक ज्ञान योग हो गया, प्रकृति है। और सब संसार की चीज है, संसार को दे दी, कर्म योग हो गया, मौज हो गई, मौज आनंद हमारे रही है, हमारी चीज माने और फंसे, हमारा कुछ नहीं है मुक्ति, सब कुछ भगवान का है भक्ति, इतनी बात है, सच्ची बात है, हमें भगवान के सबसे जब भगवान के सबसे बढ़िया बात है। सदा दिवाली संत गए आठों बार आनंद, सदा दिवाली संत गए आठों बार आनंद, अपने कौन अपना केवल मौज है, कष्ट की बात है, ऐसी चीज की जाएगी नहीं, आप रख लो बड़ी मान लो, जाएगी नहीं, धोखा धोखा रहेगा, अपनी ममता रहेगी, धोखा रहेगा, चीज रहेगी नहीं, शरीर है ये भी है, देखो छोटा सा था बड़ा हो गया, ये मर जाएगा, सिल्ला जब शरीर ही अपना नहीं रहेगा तो चीज अपनी कैसे रहेगी, रुपया पैसा कैसे रहेगा, चीज वस्तु कैसे रहेगी, जमीन जायदाद कैसे रहेगी, घर कैसे रहेगा, तो अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ था ही नहीं, बोला अपने निर्णय सब भगवान का आनंद आनंद अपना आप बताओ तो भगवान के आनंद ये अपना भी ये पाते पाते काम काज सब ठाकुर जी का अपना अपना आनंद मौज मौज अपने अपनी माने संसार की चीजों को अपनी माने गलती संसार चीज सामान्य है जैसे राजा का राज्य होता है तो सब चीज प्रजा की है तो ऐसे सामान्य सब चीज सामान्य है सब की है किसी गलती की नहीं है गलती कोई कर दे मेरी है मेरी कर मर गए मेरी मेरी कर मर गया मर गया मेरी है ही नहीं मेरी कैसे रह जाएगी जी मेरी है ही नहीं मिली है तो बिठेगी प्रत्येक देख लो आप अनुभव करो कि मिली हुई है तो बिछड़ जाएगी याद रखो प्रत्येक चीज मिली है और बिछड़ जाएगी मिली है और बिछड़ जाएगी मिली है बिछड़ जाएगी मिली है बिछड़ जाएगी हमारी है ही नहीं राजीव जो बोली राजीव जो मेरी है नहीं राजीव जो रो सोचेंगे सब अपनी है नहीं अपनी कैसे रहेगी व्यवहार करिए अपन ठीक है ये मेरी जमीन है मेरी जायदाद है मेरा है केवल केवल कहने में मानने में भीतर से मेरे तो गिरधर गोपाल न दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल पक्के कर दो पक्के पक्के इस बात को मेरा तो भगवान है कोई अपनी नहीं है ये मिली और छूटेगी अब दो और याद रखो दो मिली और छूट जाएगी मिली है छूट जाएगी सब चीजें मिली हुई है और छूट जाएगी मिली है छूट जाएगी मिली है छूट जाएगी पक्की बात है शरीर भी मिला है छूट जाएगा पदार्थ मिले छूट जाएगी घर भी मिला है छूट जाएगा जमीन मिली है छूट जाएगी पदार्थ मिले छूट जाएगी शस्त्र मिली है छूट जाएगी मिली है छूट जाएगी मिली है छूट जाएगी देख लो मिली है छूट जाएगी मिली है छूट जाएगी अपनी है ही नहीं समझती चीज है अपनी है नहीं हमारी किस रहेगी मौज रहेगी मौज हमारी है नहीं इसी सब मिली है और छूट जाएगी एकदम सच्ची बात है सब छूट जाएगी और सब मिली हुई है पहले हमारी थी नहीं अगर मैंने नहीं दी आधा बनते थी अन्नास्ती वर्तमान पिता तथा अदर्शाता पतिता पदस्था दर्शन गता अदर्शन आए अदर्शन हो गया शरीर अदर्शन सब चीज उसने एक दिया अदर्शन आए पीछे दर्शन तमाशा है तमाशा मौज हो गई मौज आनंद ही आनंद हो गया बस भगवान को कह दो महाराज ये आपकी चीज आप ले बाबर माया तेरी सामट बालम कर सुतोपन बना भरपाना बीज संबंध संबंध के बीज में पुत्र से पुत्र पुत्र से पुत्र से आरम बालम मुकुंद मन सरा में करार बिंदेन पदार बिंदम उठार बिंदे बिंदम बटर से पत्र से पुठे शयानम बालम मुकुंदम स्मराम माया तेरी सामर्थ माया तेरी सामर्थ बालम मुकुंद मौज हो गई, आनंद हो गया, निराले हो गए, खुश सुखी हो गए, सुखी सदा के लिए सुखी, अपनी माननीय बन गया। आपके देखो अपने घर की चिंता होती है, वर्षा हुई पगार गिर गया, हमारा गिर गया, हमारा नहीं गया, ठीक है हमारा गिर गया, वो हमारा गिर गया। कोई तमाशा खेल, हमारे रुपये से देखे हमारा गिर गया, हमारा आदमी मर गया, बैम बिल्कुल बैम, हमारा आदमी मर गया, हमारी बस तो हो गई, हमारा मकान गिर गया, मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाना हो तो मेरी मान लो बस, अब दुख पाया, अब जगह जगह दुख ढूंढने की जरूरत नहीं, अपनी माननीय दुख हुआ, अपने नहीं माननीय सुख हो गया। दत्तात्रेय जी महाराज ने देखा एक मांस का टुकड़ा लेकर के सील उड़ी बाहर के सीधा घर ले गई, छोड़ दिया विश्व प्रचार बैठ गई, लड़ाई गई मांस टुकड़े के साथ। ये बात है, अपनी माननीय दुख हुआ आपत हुआ, अपनी माननीय बंधन हुआ, अपनी माने उतना ही दुख है, अपनी नहीं माने में दुख नहीं, संता भाई नहीं, धन है ही नहीं, संता भाई नहीं, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपने मौज मौज अपने रख ली, मौज आनंद आनंद, मौत मौत गई, सीधी सीधी शुरू बात है। अंत ही तो हिप तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो हिप तजेंगे पामर सब छोड़ देंगे, तो पहले से छोड़ दिया करो, साधु विचार कर भले समझ आदमी जगत को पूठ, पीछे देखी भीड़ थी तो पहली बैठा रूठ, साधु विचार कर भले सोलिया दिव्य जगत को उठ, विषय देखी भीड़ थी पहली बैठा उठ, अपन गोरी भाई मौज सब जो वियोग होगा सबका वियोग होगा ही, और मिली है और वियोग होगा, पहले अपने थी नहीं फिर अपने जाएंगे नहीं, रजब रसा मुंह से पाया नहीं पाया, जैसे हम से गांव से पहुंचे गांव पहुंच गया, बीच में है बीच में गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बीच में आया बीच में गया, मिल गया छुट्टी गया छुट्टी बस, एकदम सच्ची बात स्थानीय बात पक्की बात। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 30 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम